Praga, Warszawa! Praga, Warszawa! Ha. Widzę los wato z logo z czarnym sprayem. To Warszawa praszka, tu są moi przyjaciele. W porzo chłopaki są dealerzy i złodzieje. Imprezowe laski, wielu MC i DJ-e tutaj żyje. Tu się zajebiście bawię, gdzie ja kurwa jestem? Na północnej Pradze hip-hop strefa przekręty. Ulicy żołnierze, pierdolona prawda. Wisi w atmosferze, a weterze. Słychać zajebiste rymy. Respekt dla praszki, dla wato z logo z klimy. Ząbki bujają się w rytmie hip-hop. Zajebiste fury, towar pierwszy sort. Moi przyjaciele, wato z logo z klam. Tak, z nimi odpierdalam ostre akcje, libacje. Imprezowe sytuacje, łycha na śniadanie, a koka na kolację. Cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, wato z logo. Cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, wato z logo. Limanowa 01, naszym hip-hopowa strefa. Każdy tutaj wie, co to kosa i brecha. Tupak, stop i dre, koka, działek, ty i melarz. Zajebiste laski, hip-hopowa karuzela. Dalej nowy sound, stary sound, zakopany. Hip-hopowe bity są tu znane i lubiane. Do nosa podawane, skręcane i spalane. Warto z logo z klan, sprayami na ścianie. Radom, osiedle Michałów. Zajebista strefa, przekrętów i przewałów. Zero przypału, jointy i muzyka. Doktor Dre w samochodowych głośnikach napierdala. Bujają się chłopaki, imprezy, zadymy policyjne, ataki, zajebiście. Ja to kocham i tym żyję. Tak, duże pięć na Radomia bije. Cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, wato z logo. Cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, wato z logo. Dobre interesy przy hip-hop muzyce. Stary i stopa, gladiatorzy miasta. Dziwki, kokaina, zawsze zajebista akcja. Nadarzyn raper, Misiek, jego syn i ekipa. Jointy, kokaina, hip-hopowa muzyka. Olsztyn, faza, mój brat, Westerplatte. Nasukany hip-hopowym tematem. Rzeszów, zakład karny, Załęże, Marinero. Fato z logo, z wideo, hip-hop stereo. W końcu moja ulica, gdzie się wychowałem, Witosa, Kraków. Stąd wypierdalałem pierwsze oficjalne rymy. Z Krakowa w powietrze, wato z logo z klan. Wbija się w przestrzeń, cała Polska w temacie. Jest zajebiście, dziękuję chłopaki, za to, że w porzu byliście. Cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, cała Polska w temacie, wato z logo. Cała Polska w temacie,